104.6 Radio Cornellà. Boas tardes e benvidos a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Hoxe con música e novidades interesantísimas que vamos a ter. O equipo completo. Teño que estar encantado de que todo o noso equipo... Non temos precisamente o técnico de sempre, Marc Ford, pero temos unha sustitución extraordinaria. Benvido. Moitas gracias por estar aí. Aquí o meu carón, a Armando. Bueno, primeiro Laura, as donas primeiro, non? Boas tardes, Laura. Boas tardes. Armando Xosé. Boa tarde. Eu aquí de extrema izquierda. Xosé Lamela, que temos o equipo... Eso, estou encantadísimo, temos equipo completo e vouvos agasallar cunha peza de música que teño xa aquí preparada para todos vos. Ademais, música dun grupo... dun grupo que coñece moitísimo a música. O grupo titúlase Auria Vintage. Sinto moito que é do Ourense, pero... bueno, tamén é boa. Tamén é boa, non? Vamos a escoitarla. Acabamos de escoitar unha peza de música de jazz de Auria Vintage. Auria Vintage, que se orense o dominio musical do sentido, os fenómenos musicales. Bueno, pero que esta peza Tren das 11 é unha peza que seguro que nos pode falar. Prefiro falar desta maneira, non? Diga. Que estuve vendo unhas fotos onde aparece un músico, sí, estrella, eu conocía noutros campos incluso, non? Pero agora aparece debaixo con trabajo. Con o cual se asocia perfectamente o personaje con instrumento. A palabra ten dúas afeccións. Unha persona que ten unha cantidad de trabajo desenvolvido, non? Que dá lugar a que teña unha inxente cantidad de actividades de creacións intelectuais, evidentemente, científicas, sí. ¿No? No campo da arqueoloxía, no campo da... Megalitismo. Todos. Ostras, megalitismo é un dos principales personaxes que hai, sobre todo, Laura... Na Baixa Limia en... No Val de Salas. No Val de Ramuín. No Val de Salas. Sí. No Val de Salas. É unha persona que ten trapichada aquello todo, entonces, eu supoño que conoce perfectamente, como se chama, a Casa da Moura ou... aquela mama que hai por aí. Si conseguiremos falar con él, pues explicábanos que era. Ahí estamos. Me parece que tenemos el otro lado del fío telefónico. Tenemos que decir que se trata de José María Eguileta. Muy bien. Cuando falamos de músico, mucha gente quedará sorprendido, ¿no? Porque, pero también no estamos nos que nos lo expliquen. Felicitámonos por tener una amistad de como... Sí, como sí, él, ¿no? Exactamente. Buenas tardes, José María. Hola, muy buenas tardes. Felicitaciones, ainda que sean retrasadas, porque o José merecen felicitaciones también. Tenemos... Antes fixémoslo aquí con José. Pues, sí, muchísimas gracias, extensibles a José Lamelí y a todos los que pueda haber por ahí. Muy bien. Que seguramente habrá unos cuantos, un puñadiño si hay. Sí, es un nombre bastante extendido, ¿no? Bueno, que no sabíamos esa faceta tuya de contrabaixo, que ten dos afecciones, contrabaixo por lo feito de musical, pero contraballo también de muchísimo. Por contraballo de contrabajo que José María Eguileta desenvolve continuamente, ¿no? Sí. Que acabamos de escoitar eso de... Bueno, ¿cómo é eso? Esa faceta é Auria Vintage de afición ou tamén de profesión? No, é unha afición que teño aí guardada dende hai moito tempo e, bueno, ahora podía decir que teño un chisco máis de tempo, pues estamos la poniendo en práctica, ¿no? Pero, oye, ¿cómo dices con ella? A esa investigación... Bueno, pues no lo sabes bien, porque yo encontré esa en varias páginas. Las investigaciones aquí sírvenos para todo, ¿eh? Además, la música... O que sí que tenemos que decir es que los que fan ese tipo de música no son músicos calesquera, ¿eh? Por lo menos por lo que nos conocemos, ¿no? Puesto que para poder dedicarse a jazz hay que estudiar muchísimo tipo de música, ¿no? Bueno, quiero decir también, vamos a ver, tampoco tocamos como profesionales, ¿no? Somos un grupo de amigos que nos gusta música, entonces digamos que hacemos unos pinitos, pero bueno, tampoco digamos con una solvencia total, ¿no? Que más quisiera yo, ¿no? Que una de las aficiones que tengo ahí dormidas. Mm. Espero seguir cultivando y cuando tenga más tiempo pues ponerme en práctica, ¿no? Que ahora. O Tren das Once, acabamos de escoitar precisamente ahora, que seguro que tamén... Onde foi a intervención de esta fin de semana? Xosé foi o que nos informou. Foi aí en Ourense, non? Foi en Ourense, e ademais, mira, aproveito, porque o sea, nos pasamos por ali, pero realmente a labor que está facendo é un local que se chama El Cercano. Sí, que o entrevistamos aquí a Moncho, Moncho Corval, Conde Corval, sí. A Moncho Conde Corval. Alguna cosa nos pasó. Bueno, pero las tecnicidades, en un momento que podemos, aquí seguro que solventamos en un momentiño. Pero a mí lo que me hace gracia es este hombre, arqueólogo, ver cómo toca ahí, como músico, no vexas. Mira, eso es un talento. No, yo estoy convencido de que las personas que son buenas para una cosa, realmente son buenas para todo. Sí, sí. Pero también es a dificultad de que tenga un instrumento que toca, porque... Claro, cuando trabajas es una cosa especial. Porque no es... Supongo que no nos estarás escuchando, ¿no? Bueno, ti que también sabes mucho de música, Laura, conoces la música, por lo menos tú interpretas también, sí. Sabemos que, ¿verdad que o que a dedicación precisamente o jazz es una dedicación muy especial, puesto que interven también a capacidad de poder improvisar, ¿no? Improvisación. Claro. Y entonces sí, sí. Eso da para que os que os que trabajan na música fan que a intervención creativa... E a improvisación. Improvisación, eu creo que hai moito de improvisación porque se sente que igual non ten unha formación musical moi elevada, non? En cambio, son auténticos fenómenos. Son moi creativos, non? Moi creativos, claro. Nacen con esa especial condición, non? De cantar co espírito. Eu era unha, bueno, era, sigo sendo, non, pois un aficionado moi precisamente a escoitar música jazzística. Teño coñecido moitísimo gracias ao falecido, recén falecido Cifu, non? Se vos acordades, en Radio Nacional de España tiña un programa especial dedicado precisamente ao jazz. O que máis me informou, o que máis veces recollín datos de él con respecto ao jazz. Cifu foi unha persoa que despertou en min pois ese amor polo jazz. Foi onde descubrín precisamente a Berraba, de que é un dos grandes pianistas, sí. Sí. Pianistas jazzistas. Fillo de Elena... Fillo de Elena... Elena Villar Janeiro. Exactamente. Villar Janeiro, que tanto colabora aí. Sí, ¿no? sí. É fillo dele. Ten un grupo, Aberraba, ten un grupo. Bueno, xa collemos a conexión con José María. José María, ¿verdad? Aquí estou de novo, que cortou. Sí, sí. Estábamos falando de jazz, que lamentábamos a pérdida de unha persoa que eu coñecín e que bueno, pois, informou moitísimo sobre jazz, que era Cifu, non? O grande comunicador do jazz en Radio Nacional de España. Que, bueno, pois... Curiosidade, miñas. Ti estabas a falar precisamente do que se estaba facendo no el cercano, non? No el cercano, sí. Cercano, efectivamente. Sí, sí. Sí, os estaba comentando que os esa é unha referencia en Ourense porque é unha especie de digamos, de explosión cultural en todos os aspectos. Non só a música, sino que ten, os comentaba, non sei se se foi antes de que se cortara, que ten tamén unha emisora. Sí, sí, señor, cercana, sí. Efectivamente, que por ali hai presentacións de libros, charlas día sí, día tamén, sesións de yoga, é dicir, que unha explosión prácticamente diaria é unha referencia cultural en Ourense. Sí, sí, precisamente na película... que película é esta da lanzada, non? Sí, das nove olas, sala emisora repetidamente aí, non? Facendo, sí, sí. O sea, con Moncho Conde Gorbal por aí merodeando, sí, non? E que Moncho... o actor principal desa película, como comentábamos, familiar teu, evidentemente. Sí, sí. Miguel Manzano e Aguileta, efectivamente. Manzano e Aguileta, que é do Manzano, do gran escultor Manzano, non? De Acisclo Manzano, Acisclo Manzano, sí, sí, o fillo. Sobrinho teu, evidentemente. Vale. Bueno, pois, falando desa afición musical, o contrabaixo... Perdón, estamos nunha especie de multicultural, non? Porque claro. Entramos a escultura, a música, a arqueoloxía... Sí, sí, claro que sí. Sí, o que pasa que isto xa vos digo, é unha afición que eu espero, gustaría meterme máis tempo para dedicarlle máis, porque a verdade é que é unha pasión que eu teño con este mundo. Eu empezar hai moitos anos tocando nun grupete de amigos, sí. Pero logo cando marché a estudiar a Santiago, empecé a excavar no Brán e todo eso, pois... Deixei, no, e agora, digamos, bueno, que teño máis tempo, que decidín voltar un pouco sobre o asunto, pois voulle eso, dedicando un chisquiño de tempo, non? E a verdade que se me apetece dedicarlle máis. Con especialización do contrabaixo, non? Sí. Do contrabaixo, non? Sí. Ademais. Sí, sí, sí. Que, bueno, que pues... precisamente... Este foi unha novedade e que demais son unha sorpresa, non? Unha sorpresa grandiosa, non? Pero ademais eu sempre te tiña asociado pois con eso, e iba a preguntar ese sobre a primeira muller conocida como que lle conocemos o nombre desde da remota antigüedade, alá por fai cuantos 30.000 anos por aí ou esa, non? Sabes a que me refiro, non? A Lucy. A Lucy, hai moito máis, máis que 30, casi 3 millóns, de 3 millóns e medio de anos. Os conocimientos da arqueología xa que de 30.000. Efectivamente, Lucy. 30 millóns, sí. Ademais, sabedes por que se chama Lucy, non? Por un tema musical tamén, verdad? Efectivamente, porque cando estaba o equipo de Tim Wade excavando e atoparon os restos desta australopitecina, pois estaba de moda o tema dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Entón bautizaron precisamente con o nome de Lucy, non? Lucy. O nome con que se lle conoce, o xena, a esta antepasada, ¿no? O sea, que temos unha muller de fai 3 millóns de anos que lle conocemos o nombre dunha antepasada, que evidentemente de muller tiña pouco, debía estar nese espacio todavía non definido do, sí, do Homo sapiens, non? Efectivamente, todavía faltaban para Homo sapiens, faltaban 1,5 millóns de anos, sí, por aí aproximadamente. Okay. Decían o doctor Leakey, para que nos imagináramos que si a pudéramos ver ahora, veríamos pouco máis que unha especie de antropoide que se podía poñer de pé e que tiña algúns estos que nos recordaríanos pouco máis que un chimpancé, non? Pero non nos costaría recoñecela como, claro, como parente nosa. Sin embargo, que unha pregunta, naquele tempo ainda non falaban, non? Non, porque Eguileta foi o que me explicou unha vez, e eu agora estamos recordando temas, non vai se me aflorando, de que precisamente a condición de falar humana ven do dedo gordo das mãos, non? Bueno, aí hai unha, digamos que se xuntaron tres elementos, que foi unha explosión, digamos, unha especie de confluencia de elementos que rara vez se dan na natureza, non? O feito, digamos, que nos sexamos humanos ven, digamos, da combinación de tres cousas. Como moi ben decía Xosé, por un lado, o ter a man, que unha ferramenta tremenda, non ter este dedo pulgar oposto, que non ten ningún animal que nos permite ter unha ferramenta de precisión tremenda, pero que además se unimos con outros dous elementos, que é o proceso de encefalización, é dicir, ese proceso que nos permite ir engordando no mellor sentido a masa cerebral, hasta digamos, para facela moi complexa, e ademais o propio bipedismo, a capacidade de erguernos, digamos que foi unha cousa explosiva, porque imaginemos o que decía Miguel Xosé, o tema da fala, que nos encantó, podemos poñar de pé, liberamos as digamos, as extremidades dianteiras, con esa tremenda especialización, ao mesmo tempo que as liberamos para poder facer cousas, liberamos tamén a boca como ferramenta que utilizan moitas veces os animais. E entón, digamos que especializamos en facer sonidos que son cada vez máis complexos, que ademais se combinamos co cerebro, etcétera, etcétera, e vamos articulando un proceso cada vez máis complexo que nos permite elaborar palabras e lenguaxe, que digamos que a transmisión máis eficaz de coñecemento e xa por fin de cultura, ¿no? Creo que nos diferencia do resto das especies. Claro, e eso dos monos, por exemplo, ¿no? Pues, contribuye, sí, tamén, sí, supoño, que o desarrollo da inteligencia o utilizar ferramentas, pois pues, evidentemente ten que ter un desarrollo tamén cerebral equivalente, non, ou asociado, claro, ¿no? Pero foi explosión das tres combinacións xuntas, claro, que rara vez se dan, ¿no? Liberar as mans, que te permita liberar a boca como ferramenta de producir fala, que se vai elaborando cun cerebro cada vez máis, digamos, tamén elaborado, permitideme a reiteración, ¿no? Entón, todo eso nos permite, pois, crear, digamos, cultura, que é algo totalmente intrínseco, ¿no? Claro. Pero isto sucedeu moi posterior a Lucy, non? Sí, eso ainda empeza con, digamos, con esta familia tan peculiar que é a nosa, ¿no? Uh-huh. Que ainda podemos remontar máis, porque Lucy ten 3 millóns e medio, pero noso antepasado máis bello é 1,000,000 anos anterior, según coñecemos, que é Ordipithecus ramidus. Hostia, creo que cheguei a aprender o nombre, pero vamos, non se pode. Ordipithecus ramidus, este, sí, vamos a ver, nos compartimos con tres grandes simios antropoides a un parentesco próximo, por así decirlo. Temos co orangután, o gorila e despois co chimpancé. O chimpancé, digamos, que o máis próximo. Sería, claro, o curmán máis... Mais, sí, temos certo parecido aí, sí. Sí, ainda que, bueno, hai ahora estudios que nos están levando gorila e tal, pero, bueno, na antropoloxía tradicional o chimpancé, ¿no? Entón, unha vez que nos separamos da linaxe do chimpancé, isto correu aproximadamente 6 millóns de anos. Isto podemos saber tamén o que se chaman os reloxos biomoleculares, o que consisten en saber a partir do ADN por la diferencia, digamos, de cromosomas, saber aproximadamente o tempo en que se separaron as dúas especies, claro, los distintos valores dos cromosomas. Pois é que estamos falando... Pues sí, 6 millóns de anos. 6 millóns de anos que temos unha trayectoria aí de evolución. E fíjate, para chegar a onde chegamos tamén non foi moi rápido. Sí, non, a cousa é, digamos, son cifras vertiginosas. Porque si nos poñemos a pensar en esos tempos, é que a verdade é que a nosa mente moi moi difícil de concebila, non? Moi, porque son espacios demasiado longos. Claro, isto como é un tema así que estamos tomando superficialmente, non só fundamente a música neste momento, pero vamos... Espera, que agora teño unha dúda aquí tremenda. Todo iso que estabades a falar está escrito, está en algún libro que publicou xa o noso amigo José María. Sí, en Cataluña tedes un equipo punteiro que na Universidade Rovira e Virgili, que é o equipo que precisamente escavan a Tapuerca, ¿no? Donde tedes aí o arqueólogo Eudal Carbonell. Pero tedes aí se me foi ahora Santo Ceo, o antropólogo que está traballando, me acordarei dentro un momentinho, dentro de un par de minutos me acordarei, pero que un equipo que está precisamente traballando nestes temas e a partir das excavacións de precisamente da Tapuerca. Sí, pero a Tapuerca é máis reciente, non? Debe ter uns 30.000 anos, supoño, non? No, un millón. Un millón de anos. Millón. Pero aí hai que era Cro-Magnons, un Neandertal, non me acordo. Antes. Era anteriores. Son antes. Sí. Nos, Cro-Magnons, o sea, para facernos a idea, somos nós. Nós somos os cromañoides, non? Antes de nós estaban os Neandertais. Sí, pero que chegaron a ser máis inteligentes que a nós, non? Ten máis capacidade craniana, tiñan máis masa cerebral os Neandertais que a nós. Sí, sí. Pero quizá tiñan un problema que era que, aínda que estaban eran perfectamente humanos, ademais unha cousa moi curiosa, permitidme un paréntesis, sí, no momento en que conviviron os dous, que foi durante 10.000 anos aproximadamente, Neandertais e Cro-Magnons, existiron dúas humanidades na Terra. Vos imaginades o que é iso? Intentar velo. Ademais que entre ambos non podían concebir, non, aunque fora moi parecido. O sea, eso só ocurriría se ahora mismo aparecera un platillo por aí e baixara un ser inteligente e nos mirara cara a cara, solamente ahora poderíamos entendelo. Uh-huh. É dicir, donde había dous humanos de especies totalmente distintas mirándose frente a frente. E que, ¿no?, se parecían físicamente, non? O sea, tiñan certas variacións físicas, o Neandertal era un pouco máis... E aí é onde se dá a clave dese eslabón perdido, non? Porque se intentaba que tiña que haber unha continuidade, aí interrompíase, non? Penso eu. Hai teorías ahora de que falan de que hubo un proceso de hibridación que non só temos en os Neandertales, e por aí vai investigación. Sin embargo, digamos que a historiografía tradicional non o tengo moi claro. De feito, aparecera en Portugal, en Lapedo, un xacemento, era unha cova que se chamaba Lapedo, que aparecía un individuo que tiña características, un fósil, que aparecía características dos dous. Pero aí hai que ter en conta unha cousa. Por exemplo, dous especies distintas podense, permitidme a expresión, cruzar, uh-huh, e ter unha descendencia, pero esa descendencia non sería fértil. Imaginamos, salvando as distancias, evidentemente, por exemplo, nós, digamos, para obter un mulo, necesitamos cruzar un asno e unha egua, ou un cabalo e unha claro, femia unha, de asno. E sería unha mula, pero a mula é estéril, o sea, non dá orixen a linaxe. Claro. Entón, suponse en principio que podería ocorrer algo semellante. O sea, que non é orixen dunha nova especie. Claro. É decir, que o cruce non sería, pero bueno, de todas formas, o tema está aberto. Estou comentando a teoría tradicional. Que se hubiera sido posible o cruce, non tiña por que extinguirse unha delas, non? Se non había unha continuidade... Efectivamente. Pues, como... O que sí parece que o Neandertal se extinguiu, pero o que sí, é dicir, tamén é certo que o proceso evolutivo deles era o que falamos, que tiña máis masa cerebral, pero lle costaba máis innovar. É dicir, o Neandertal nos 100.000 anos que temos constatado de existencia desta especie, nos levamos solo 40.000 en Europa, é moi poquinho tempo. Eles sabemos que nos 100.000 anos que duraron, si é verdade que eran inteligentes, pero era como se non innovaran, é dicir, toda a súa industria, a súa forma de vida é repetitiva durante todo ese tempo, mentras a nosa especie, e dende que aparece no planeta, empeza a innovar tanto nas industrias líticas como hasta ahora, o sea, nos pasamos de facer unhas industrias líticas moi elaboradas a chegar a Lúa nunha nave espacial, é dicir, solo en 40.000 anos, mentras os Neandertais repetiron, non evolucionaron, repetiron o seu proceso durante 100.000 anos sin unha evolución, digamos, constatada. E unha dúda que teño eu, fai 40.000 anos e non estaba habitado todavía o Val de Salas, non? Non, bueno, Val de Salas por ali andaría, pero non estaría... No, porque na hora que está aquí é de Calvo de Randín, porque igual quer saber que era con seus veciños antepasados, non? Sí, pois mira, o que sí temos, por exemplo, industrias, no Val de Salas non, pero nas Conchas, non lonxe, está cerca da miña casa, son veciños. Efectivamente, non lonxe da tua casa, industrias que se chaman moi musterienses, que teñen que ver con come de Neandertal. Ajá, o sea, que se andaban por ali, pues hai seguramente 80.000, 50.000 anos, se andaban por ali os Neandertais. Ostras, o sea, non antepasados nosos, pero sí veciños, non? Sí, veciños, efectivamente. E que seguramente ganamos a batalla, porque si les foron os que desapareceron, os triunfadores seríamos nós, sí. Non? O sea, sí, claro, sí, seguramente por eso, porque quizá lles faltou esa capacidade de innovación e esa capacidade, digamos, simbólica que lles permitía facer alianzas, facer ese tipo, funcionaban, digamos, como bandas de cazadores moi especializados, pero sin capacidade de formar, digamos, grandes grupos, grandes coalicións que sí chegaron a formar os cromañóns. Os cromañóns. De todas formas, estou pensando, o tema de Salas é moito máis reciente, non? Salas... É dicir, con o tema que estamos falando, pois nada. Porque eu supoño que non... Son mil anos de nada. O Val de Salas realmente onde fixeche a tua tesis de Toral, que está publicado en un volumen que está en todos os centros científicos do mundo, porque é un traballo impresionante. Que ademais, quedoume unha curiosidade, non? Que Laura debe saber aquí, non? Que no tempo que se fixeron aquelas mámoas, já estaban domesticada a ovella. Sí, efectivamente. A primeira en Europa, digamos, o que podíamos chamar paquete neolítico, pero non ha de mearse o tecnicismo, era digamos, o neolítico do trigo e da ovella. Sí. E a col, me parece que tamén estaba esa... A col aparece un chisquiño máis tarde, pero moi pronto tamén a brasica, chamase científicamente a brasica, sí que aparece entre os pólenes de distintos de excavacións megalíticas, ¿no? No noroeste aparece por aí a brasica, sí. O sea que a col, efectivamente. Pues, y unha curiosidade e unha pregunta persoal que eu quería dizer. As mámoas restos que hai por ali, hai estropearonse moitísimo co aquel embalse, seguro, e algunhas delas non deixaron nin siquiera excavalas. Verdad que seguro que habería moitísimas cousas máis das que se conservan aínda. Sí, sí, hai, mira, debaixo, cando vais ao Encoro, que normalmente vais no inverno... O dos Salas, non? Sí, o dos Salas aparecen moitísimos túmulos debaixo da auga. E hai unhas cerámicas por aí que nos levan posiblemente a un neolítico anterior a este mundo un pouco máis antigo, non? Pero bueno, o que máis coñecemos por ese entorno son os dólmenes, non? Que hai máis dos que coñecemos. Sí, algúns tiveron aquela deferencia de retirarlos da baixa e poñelos en ribo para que a xente poidera verlos, pero a Cabaniña da Moura, por exemplo, é unha da que foi trasladada, sí, non? Trasladada, esa, sí. Esa foi movida. Ademais, hai unha forma moi ben de miralo por unha razón, porque todos os... Ademais, este é un tema moi bonito. Ahora que empezamos na primavera, porque é un tema moi bonito, porque os dólmenes se construyen normalmente no solsticio de inverno. Entón se orientan coa entrada, ou ven o corredor ou ven a porta mirando para a saída do sol no solsticio de inverno. Uh-huh. Están todos orientados. Uh-huh. Entón, se vamos vendo os do Val dos Salas, todos manteñen esa orientación. Este está orientado cara ao norte. Se me cousa rarísima. Foi porque cando colleron e cambiaron de sitio, pues digamos que non se decataron, non os que o fixeron, non coñecían ben este dato, entón o puxeron, pues como lles pareceu ben, orientada, que como lles quedaba ben a porta para que a xente o vira, non? Pero que non ten nada que ver, porque dá o nordés. O magnetismo terrestre tamén tuvo unha deriva daquela época, que se pode apreciar sí. na arcilla, non? No, bueno, nos cacharros sí. que aprecian, non? Sí, basicas, mira, eso precisamente permitiu datar moi ben, antes volvendo ao tema de Atapuerca, uh-huh. permitiu datar o Montecesor, que estaba nos niveles onde a orientación magnética cambiara, se chamase Cron. Os cron de crons magnéticos. Entón agora estamos nun cron nun cron positivo, porque a Terra non deixa de ser como unha especie de pila dunha batería, non? Ten o polo positivo, que agora está no polo norte e o negativo no sur. Pero cada certo tempo se inviten, eso cada época eso se chama cron. E entón eso sábase porque se toma unha mostra e as rochas que teñen elementos magnéticos, como piritas e outros que teñen elementos metálicos, están orientados hacia o norte magnético da época. En aquel momento estaban ao revés. Entón, como o carbono 14 non nos permite ir máis alá de 60.000 anos, pois nos axudou o equipo a datarlo pois en torno antes, no cron negativo anterior a este, non? E entón está dando, pois, eso, pois, anos de un millón de anos, 850.000, un millón, incluso sí. máis. Desde logo, isto é impresionante, non? Acabamos de facer unha traslación da humanidade desde a súa época de ser un animal en puro estado hasta ahora, non? Como vamos crecendo, vais desarrollando o dedo prensor, eso que se opón, non? Que se vai as ferramentas que permiten subir aos árboles, que permiten pôr o home pé ou a meretos, non? Todo este proceso. Sí, os erectus, o ergaster, o antecesor, o merheildeber, os neandertais, nos mesmos, bueno, é dicir, é unha evolución realmente apasionante. É só unha cousa, pensar que nos coñecemos, quero dicir, moi pouco, porque cada aparición dun novo fósil nos pode alterar as cousas, non? Entón, quero decir que non nos está continuamente abrindo, que tamén é a grandeza da ciencia frente ao dogma, non? Que a ciencia se vai revisando a sí mesma constantemente, mientras o dogma pues, permanece inmutable, o tomas ou o deixas, non? Pero claro. A ciencia non. Claro, pero que foi todo moito, moito máis elaborado do que parece, que a erva que vemos agora como erva non é tal, sino ervas bravas, non? Que se foron domesticando como todo. Efectivamente. Sí, sí. E algo tan sutil, non? Como sí, moi sí. ben dixo, por exemplo, ás veces, cando se excava un megalito, ou se excava un espacio ao lado dun megalito, pois non atopamos, non aparecen os poles de especies cultivadas, pero si aparecen as das malas ervas asociadas aos cultivos, como por exemplo Arfodelus, que son as malas ervas estas, como se chaman lechuguillas, non sei como se chaman, estas que aparecen asociadas aos cultivos. Bueno, pois, ao mellor non dimos cos pólenes das especies cultivadas, pero si as que aparecen asociadas, entón podemos estar sabendo que ali se cultivou tamén. Es que imagínate que todo o tema de está fijado aí, non? As frutas todas é un proceso de frutas bravas prácticamente incomestibles hasta chegar a este proceso de unhas frutas que se venden aí nos mercados e que tiveron que pasar moitos miles ou centos de miles de anos para que chegaran a este estado a investigación, de utilidade, non? A investigación fai que eso hoxe poidamos xantar e comer cousas celestiales nese aspecto, non? Por exemplo, por certo, falando de investigacións, localizaron un dolmen inédito aí na zona de Rianxo, non? Teñen algo que ver con todas estas investigacións que últimamente estades facendo, posto que tamén sei que se están facendo excavacións en San Cibrao. Sí, bueno, o de Rianxo non é que estuvera inédito, o de Axeitos, que é coñecido, sí. O que pasa que reclaman atención para él. Ah, vale. Xa me daba un conto, sí. Ahora... Sí, o que pasa que algún periodista o acordouse del e está reclamando atención del, ¿no? Lo cual me parece muy bien, porque, por ejemplo, sabedes, y además que me falas de San Cibrao también. Claro, que, claro. Esto está dentro, digamos, de los años 90. La Xunta de Galicia creó 4 parques arqueológicos, son por provincia. Uh-huh. Entón dedicou a arte rupestre en Campo Lameiro, que foi o primero que se abriu. Logo fixo o do megalitismo en Dombate, en Cabana, sí. Na Coruña. Logo fixo o da cultura castresa en San Cibrán de Las, en Ourense, e logo está facendo isto que leva vai máis devagar, o da romanización en Lugo, como non podía ser de todo modo, ¿no? Claro que ten todavía unha tremenda muralla, non? Desde época Augusta, casi. De todas formas, José María, eu estou impresionado o fundamento o valor que ten a morte en toda a arqueoloxía, porque me parece que todo é dedicado a túmulos, non? Sí, totalmente. Sí. As pirámides de Egipto, sí. As mámoas, a este artigo que publicaches outro día no Faro de Vigo, as tumbas romanas en Ourense. Sí. O sea, prácticamente todas as obras que quedan da antigüedade. Nós temos ese recordo en Galicia e precisamente os galegos teñen de moita cultura a morte. No, pero máis que en Galicia en todas partes, ¿eh? No, pero en Galicia é especial, ¿eh? En Galicia temos esa digamos fronteira difusa tan especial, tan bonita, sí. A ver, tan que é moi difícil separar os vivos dos mortos en todos os aspectos. Si non que vayan a la e que vesen a Santa Compaña a ver que opinan, ¿no? Efectivamente. Temos nos ainda os consideramos da casa, ¿no? Os mortos. Es decir, esta digamos tendencia a velos es no mundo tradicional a parroquia o farman tanto os vivos como os mortos, a Santa Compaña é unha lenda que vai que confirma eso, donde os mortos todavía pois digamos dan voltas pola parroquia percorrendo os límites da parroquia e en certo modo dándolle asegurando os límites territoriais dos vivos. Efectivamente, e defendéndose, es decir, ten un aquel tamén moi interesante. A alma galega pois vai impregnada dese tipo de misterios de cousas, non? Leva na súa esencia, non? De todas formas é bonito, non? O sea, é bonito, ou por lo menos se non é verdade, por lo menos como dicen os italianos, é ben trovato. Non é vero ben trovato, non, como de... Sí, pero é verdade. Sí. Ademais os galegos estamos acostumbrados a vivir ca morte, porque a un galego non importa ter a súa vivenda preto ao cementerio. Sin problema ningún. Ademais é o centro da parroquia. Decir, exactamente. Son 3 círculos. O centro é a iglesia, logo o cementerio e logo as casas dos vivos. Canto máis centro é o centro da... Canto máis próximo estamos ao cementerio, máis próximo estamos ao centro... O centro da parroquia. Sí, meu pai dicía que meu pai para descanse dicía a casa dos meus avós están teñen vistas ao futuro. Sí. E despois escoita, e antes de verdade que eu quedei completamente sorprendido porque antes de morrer, el díxome cando xa cumpliu, el morreu con cerca de 90 anos, pero antes de con 70 e pico, non? Un día chamou a casa e dixo, chamounos a todos os fillos e dixo, bueno, xa fixemos o chalé, pro futuro xa podemos despedirnos, o sea que fixo. Él decía que o chalé del era o panteón. O panteón. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues se a casa tiña vistas ao futuro, o que a Igreta está nos dando unhas vistas do pasado impresionantes, non? É certo. Bueno, temos que sí, porque agora me parece que ten outra persona con conocimientos musicales altos. Temos que abandonar precisamente esta muy bien, comunicación, pues, pero que non será por moi puto tempo, posto que daqui a pouco tempo volveremos a conectar con él, non? Hombre, eu creo que isto debía periodificarse de unha forma máis normal, porque é sano para todos, non? Bueno, aparte de que sea sano para todos, eu considero que, bueno, xa descubrimos outra faceta de José María, que nos fale, por exemplo, dentro da súa afición, pode nos falar de cousas interesantísimas con respecto. Cousas interesantísimas con respecto ao jazz. Claro. Non? Agora, pues, temos unha voz extraordinaria femenina aquí en Cataluña, que onte concretamente tuvo intervención en Madrid, que é unha rapaza de casi 20 anos, non chega, pero que toca o saxo maravillosamente, e que xa lle daremos cumprida información a José María. Pues onde estuve... será un prazer. Alimenta alma. Ante a noite estivemos aquí en Cornellá, que estuven escoitando unha soprano galega, de orixen galego, non? Mercedes Gancedo, que estuve impresionando con outros, con Beñater y Guiarte, Carlos Daza, o barítono, Joan Sebastián Colomer, o sea, todo un conxunto de un elenco de xente de música clásica e de lírica impresionante, ¿no? Bueno, pues falando de música, temos que despedir a José María con Aurea Vintage, e vamos a poñer unha peza de música que se titula, según a que temos nos aquí con coñecemento, Stranger in Paradise, que debe ser unha das pezas que a súa voz femenina que teñe no programa. Eva Casado, que é escultora, ademais, pintora, un día. Un día temos unha exposición dela. Todos que das actividades, non hai. Hai que florir emplearse que están as cousas moi mal. Escoitámola. Pois, despedimoste hasta outro momento. Moitas gracias por atendernos, José María. Nada, un prazer, vale, como sempre. Un abrazo, hasta logo. Ven, hasta outro momento. Hasta logo. Thank you.